राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माँ कृष्णा एकादशी विक्रम संवत 2057 20 फरवरी 2001 साय लगभग 3 बजे मुरली मनोहर द्वारा भीना सर राम पराकृत नमदबंधम परम ब्रह्म नराकृत सौंदर्य सार सर्वस्तम वंदे नंदम प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रिगपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णा गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशे विभूषितकरान् नवनीतदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने देव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशे विभूषितकरान् नवनीतदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमस्तेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण एक बात है कि अपने प्रकृति की सेवा करें। प्रकृति की जितनी चीजें हैं ये सब लोगों की सेवा करने के लिए है, ये अपने लिए नहीं है, पक्की बात है। सब जितने जीव है स्थावर जंगल में है, वृक्ष ये भी जीव है, ये परमात्मा के, परंतु इनमें यह योग्यता नहीं है साधन करे हमारी बात समझ गए। पशुओं में गाय सबसे शुद्ध है, गाय सबसे शुद्ध है, भारी नुकसान है समझते नहीं ये लोग। गाय है बड़ी शुद्ध है, मनुष्य बनाया तो शुद्ध भगवान और गाय बनाई तो भगवान राजी हुए, तो गाय भगवान का स्वरूप है, श्रेष्ठ है, गोबर श्रेष्ठ है, गोमूत्र श्रेष्ठ है, गोबर से गोमूत्र से दवाया बनती है, बहुत दवाया सब श्रेष्ठ है, बड़ी पवित्र है, उसे ठीक होता है, परंतु गाय को उपदेश नहीं दे सकते। गाय ये समझ नहीं सकती कि शरीर है ये जड़ है और मैं चेतन हूँ, ये आप समझ सकते हो, आप इस बात को समझ सकते हो, गाय नहीं समझ सकती, तो गाय अधिकारी नहीं है, आप अधिकारी हो। ऐसे मेरे शौक है जगह सुनो जो शौक यहाँ की जरूरत पड़ी कड़ा इकट्ठा करना पड़ी, इन बातों में तैयार करनी है, आप साधन करो साधन, कोई बात नहीं सुननी, हम साधन करना है, सब साधन करो, सब आ जाओ, सबके लिए तैयार, परंतु साधन करना है, खेलकूद नहीं है। तो आप परमात्मा के अंश हो, जितने स्त्री पुरुष वृक्ष सांप बिच्छू कोयला जहरीले ये सबके सब परमात्मा का अंश, सब का जीव परमात्मा का अंश है, ये परमात्मा का अंश है, और ये शरीर नहीं है, ये जड़ है, ये प्रकृति का है, ये हमारा नहीं है, शरीर का संबंध हमारा नहीं है, शरीर के द्वारा हमारा कल्याण नहीं होगा, कल्याण होगा आप खुद का, खुद से होगा, शरीर है जड़ का है, ये शरीर आदि सामग्री और पास में जो रुपये पैसे चीजा ये सब संसार की सेवा के लिए है, अपना कल्याण करने के लिए नहीं है, ऐसा करना जय पास करो, करने कोई जरूरत नहीं है। अपने केवल खुद मैं भगवान का हूँ, भगवान मारे मनुष्यों को भी अपना नहीं समझना, अपना भगवान एक ही बात, एक और भगवान, भगवान मेरा है। भगवान कहते ईश्वर हर्ष जीव विनाशी, हम ईश्वर हर्ष है, ईश्वर हर्ष है। इस बात को पक्की बना दो, खूब विचार करो, पक्का हो जाओ, पक्का एकदम, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है। भगवान के साथ में आप भगवान को माँ मानो, बाप मानो, भाई मानो, प्रेमी मानो, मित्र मानो, काका बाबा मानो, जमाई मानो, मारी बेटी है जगह पर भगवान ने प्रणाम, भगवान मार जमाई है, भगवान ने कुछ भी मानो, अपना मान लो, भगवान अपना है, मनुष्य कोई अपना नहीं, कोई अपना नहीं है, अपना भगवान है। स्वागत में तो सकल जग माही, सुमने उसे परमात्मा ही, सुमने ऊपर परमात्मा ही, उमा राम समय तू जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाई, ये कोई अपना नहीं है, अपना केवल भगवान है। ये बात पक्की मानो, भगवान अपना, भगवान अपना है, भगवान अपना है। इस बात को पकाना है, अब कोई सुनने सुनाने नहीं है, इस बात को स्वीकार करना है, मन में पक्का भगवान माने हैं। आप भगवान को चेला मानो, भगवान को गुरु मानो, भाई मानो, बाप मानो, बेटा मान लो, भगवान माताओं बैठी है, भगवान बेटा मान लो, भगवान मारा बेटा है, भाई है मेरा, भगवान मान लो। भगवान माँ बनना तैयार है, बाप बनना तैयार है, गुरु बनना तैयार है, मित्र बनना तैयार है, आप जो मान लो वही भगवान स्वीकार करें। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव वजाम्यहम्, जो भजन मेरे करते वो मैं भजन करता हूँ। तो आप सब भगवान के हैं, भगवान के हम हैं, हमारे भगवान है। इस बात को पकाओ, पक्के विचारो, मन विचार करो, हम भगवान के हैं। गीता में लिखा है, रामायण में लिखा है, रामायण में लिखा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये ईश्वर का अंश है, शरीर ये प्रकृति का है, शरीर के जाति का ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड, भगवान के रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है, वे में अपनी चीज तिलचित्ती नहीं है, तिलचित्ती चीज अपनी नहीं है, एक धागा भी अपना नहीं है, एक तिनका भी अपना नहीं है, चिरविजित चीज भी अपनी नहीं है, सब प्रकृति का, सब प्रकृति का। और भगवान पूरे पूरे हमारे, भगवान पूरे के पूरे हमारे हैं। जिस माँ के 10 बेटा हो, 10-15 बेटा हो, 15 बेटों की माँ होती है वो पूरी की पूरी माँ होती है। 15 बेटों की पूरी ये नहीं है कि माँ का 15 हिस्सा हो जाएगा, भाई एक से तुम्हारे पाती आवेगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होगा। पूरी की माँ 15 की, ऐसा नहीं होता। जिस तरह से 10 आदमी मिल करके गए, सामने नदी आ गई, नदी में 10 फुट पानी था, 10 फुट हिसाब किया, माँ पर बताया था 10 फुट पानी है, 10 आदमी है तो 10 फुट पानी है, 10 आदमी है तो एक एक फुट पानी पाते आया, एक एक आदमी 10 फुट है जो एक एक फुट आया, एक फुट डूबता नहीं आदमी, एक फुट में कौन हुए डूबता नहीं, तो बड़े तो डूबने लगे, कैसा में कोई गलती तो पूछो, 10 फुट पानी 10 आदमी, हम एक फुट एक पाते आया डूबे पानी में, ऐसा में कोई गलती तो बताओ भाई, ऐसा तो ठीक बोलता है, दस आदमी दस फुट पानी डूबे तो दस फुट पानी है जो दस फुट होने पर भी एक एक आदमी के लिए है, एक फुट नहीं आएगा, एक एक आदमी के दस फुट पानी है। इसी तरह से भगवान पूरे के पूरे मारे है, अरब आदमी अरब बने, जीव अनंत है, जीव का अंत नहीं है, अनंत जीत है, अनंत होते हुए भी भगवान मारे हैं। दस बेटों में कोई बेटा कह सकता है इतनी सी माँ मारी, इतनी मारी, इतनी माँ मारी, बात है पूरी माँ मारी है, पूरी माँ मारी है। दसों बेटा कह सकते हैं दस के दस ही पूरी माँ मारी है, क्या दस ऐसा होगा? जैसे नदी का पानी दस फुट होने पर क्या एक एक फुट हो जाएगा? एक एक एक भाई के लिए सबके लिए दस फुट है। ऐसे माँ हमारी सफाई मारी, हमारी दूसरा के मारी माँ है, तीसरा के मारी माँ है, चौथा दसों कह रहे दसों मारी माँ है, दसों की माँ पूरी की पूरी माँ है। बताओ ये फर्क हो जाए क्या? माँ का हिस्सा होगा, माँ का टुकड़ा करोगे, हिस्सा का वो नारा दारा माँ थोड़ी थोड़ी माँ सबकी होगी ना, माँ पूरी की पूरी। ऐसे आप हजार में लाख हो तो भगवान हमारे पूरे के पूरे हमारे पूरे के हमारे। एक भगवान के सिवाय हमारा कोई नहीं है। मीरा भाई की बात याद करो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मूठ मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मारे केवल भगवान है। भगवान पूरा का पूरा मारा है, पूरा का पूरा, जैसे माँ पूरी की पूरी मारी है, माँ हमारी माँ है। बालक होता है ना तो हर्षद है, तो बालक गोदी में बैठा है, चार पांच छह वर्ष का बालक है, माँ गोदी में बैठा है और माँ मारी है, मारी है, माँ मारी है, माँ मारी है, यूँ कहता है, माँ को छिप जाता है, माँ को पकड़ देता है, माँ मारी है। बड़ा भाई बेटा हाथ रख रहे मार गोदी में, तो दे हटा दे, माँ मारी है थारी कह रहे थारी होने दूंगा नहीं, माँ मारी है, मारी माँ है, मारे हुक्म बिना थारी माँ कैसे हो जाएगी? मैं हुक्म दू थारी माया होगी, माँ तो मारी है। इस तरह से भगवान को आखते वो भगवान मारा है, मारा है, मारा है, मारा है भगवान। जैसे बाल कहता माँ मारी है, ऐसे भगवान मारे है, भगवान दूसरे नहीं मारे है, भगवान मारे है। ऐसी आप बात करो, एक एक बहन एक एक भाई भगवान मारे है भगवान, इस बात को पका लो। आप आने यार सुनते हो, सुन करके फिर पका लो, घर जाकर यदि बात को पक्की बनाओ, भगवान मारे है, भगवान मारा है, फिर शंका मत पूछो, शंका में पूछो खुद भी खुद ही पूछो, वो पूछो अपने को आएगा चले तो देगा, मैं बताऊंगा भगवान अपना है, क्यों भगवान के आज से हम भाई और बहन हो कोई हो बने, ये भाई बहन बन रहा है यदि ये बन रहा है, ये प्रकृति का है, ये अपना नहीं है, ये माँ के पेट में बना है और मरो जो छूट जाएगा, बस इसको बाढ़ो, भले गंगा जी में रखो, भले जानवर देखो, जानवर खाई जाएगा, बाढ़ दो गाड़ दो, अपना शरीर नहीं है, शरीर छूटना पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा, अपना है ही नहीं, तो पीछे अपना नहीं है, पहले अपना नहीं है, माँ के पेट में बड़ा है तब तो है, पहले अपना नहीं था, और मर जाने के बाद अपना नहीं है तो अब भी अपना नहीं है। आलावते नास्ती वर्तमान भी तत्व, जो चीज अपनी पहले नहीं होती पीछे नहीं होती वो बीच में भी नहीं होती, इस वास्ते पक्की बात है, जो मिलता है बिछड़ जाता है वो अपना नहीं होता, मिल जाता है बिछड़ जाता है वो अपना नहीं होता। अपना वो होता जो पहले से मिला हुआ है, बिछड़ता है ही नहीं। नर्क में जाओ तो भगवान साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, बैकुंठ में जाओ तो भगवान साथ में, मृत्यु लोक में जाओ तो भगवान साथ में, सर्वेश सबके हृदय में भगवान है। तो भगवान सबके हृदय में, बड़ों पर सबके हृदय में, एक समान सबके हृदय में भगवान है। भगवान मारे मारा और कोई नहीं, मारा भगवान है, बस भगवान एक मारा है। ये भगवान जाना था सेवा करनी, ये भगवान का सभी हमारे प्रभु के प्यारे बेटा बेटी है, हमारे प्रभु के, हमारे मालिक प्रभु के बेटा बेटी, सबको सुख बताया, सबकी सेवा करी, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार सबको सुख पहुंचाना, सबको आराम देना है, आज्ञा बिल्कुल काम नहीं करना है, आज्ञा के अनुसार सबको सुख पहुंचाना। ये बात पकाओ, ये अगले में धारण करो दो साथ साथ। कैसे अगर धारण करना है, जैसे आपकी कन्या आपने ब्याह कर दिया, ब्याह करने पर वो कन्या आपकी नहीं रही, ब्याह हो गया अब कन्या आपकी नहीं है, अब बेटी पराई करोगी, बेटी पराई होगी अपनी नहीं है, बेटी का गोत्र बदल गया, पति का गोत्र है वही गोत्र है, गोत्र बदल गया आपकी नहीं। आप दे सकते हो दान, आप कपड़ा दो, गहरा दो, रुपया दो, वो दे सकते हो, पर कोई आशा नहीं दिख सकते कि बेटी मेरी काम करेगी ना, बेटी आप साथ से काम करेगी, बेटी साथ से की है अपनी नहीं है, ये काम करेगा तो बेटी साथ से काम करेगी। आप देव वो ले रही, जो आप देव ना देव मर्जी जा रही है, बेटी देती, बेटी अपने ले रही। इस तरह से हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान का हमारा संबंध है, हमारा गोत्र भगवान का गोत्र, भगवान का संबंध हमारा संबंध, भगवान धनी तो हम धनी, भगवान गरीब तो हम गरीब, हमारी कोई चीज नारी नहीं है, हम भगवान के, भगवान हमारे। अब बात माननी पड़ेगी, आप स्वीकार करनी पड़ेगी। अगर आप कल्याण चाहते हो, उद्धार चाहते हो, तो मेरी कोई चीज नहीं, कारण गुण संघोष सदस्य होनी में जारो गुणों का संग है, जो सद प्रिय लगेगी, यंग यंग बाप स्मरण भाव, जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ मरता है तो उसी को प्राप्त होता है। इस वास्ते जिसको प्राप्त करो उसी को जाओगे, तो हमारा दूसरा कोई नहीं है, दूसरा का हम नहीं है, हमारे भगवान है, भगवान का हम है, हमारे भगवान है, भगवान मेरे प्यारे है, भगवान मेरे है, सबको ये बात ना होगा। अब ये बात स्वीकार करनी होगी, बेहतर से स्वीकार करनी होगी, बिल्कुल जैसे लड़की होती है आपकी, वो सास लगी हो जाती है, माँ के पास बैठी है, ब्याही हुई बेटी है, माँ के पास बैठी है, माँ से कहती है, माँ भाई को कह दे मेरे को पहुंचा दे, भाई को तो माँ तू कह दे मेरे को पहुंचा दे, उनको रोटी की तकलीफ हो रही है, इस वास्ते माँ भाई को दे, भाई पहुंचा दे, भाई क्या मैं तो मैं छात्र पहुंचा दो, पहुंचा भाई। शास्त्र में रहती हुई शरण पूछ लो, कभी भी कही है कि भाई ने तकलीफ रोटी की मनस पेट पहुंचा दो, कोई कहे होता इतनी बैठी होती, भाई भी अपना है, माजा भाई है, भाई मामूली नहीं है। मेरे भाई ससुर जमाई कहावत है, मेरे तो भाई ससुर जमाई। हंसी दिल्ली नहीं करती, मैं तो बता रहा हूँ, हंसी दिल्ली नहीं कहता हूँ। मैंने छोरिया गीत गावे सुनिया है, छोरिया गीत गावे वो मैंने याद है, टावर बन में सुनिया मैं छोरियो गीत गावते सुनाऊ। छोरे गीत गावे मैं सुनिया है, उस ले मगरे जाऊ ए माए, उड़िया चार चढ़ाऊ ए माए, छोल छबकाऊ ए माए, भीरे ने चीमाऊ ए माए, भीरो मारो भाई ए माए, मैं भीरे ही भाई ए माए, भीरे मने चूंदड़ी ओढ़ाई ए माए, मैं भीरे ने धोतियो पहरायो ए माए। बोलो बहन भाई प्रेम है नहीं, प्रेम है बहन भाई आपस में, एक तो आनंद आवे भाई आ जानी घर पर तो बड़ी खुशी होती है। लोगों में कहावत है कि खावे पिए मटी रहा गीत गावे पीने रहा, खावे पिए मटी रहा गीत गावे पीने रहा। विरोध चले भाई मार मार मार भाई ये मारो भाई ये आनंद आवे आनंद सुनिया। शुद्ध प्रेम है निर्मल तेन वाल मारा भाई है, भाई के ऊपर मारी बहन है, मारी बहन है, मारी बहन है, वो बहन माने बहन भाई माने। इस तरह से भगवान मारा है, पर वह बहन अपनी होते हुए भी कभी पीर की चिंता नहीं करे, पीर की चिंता करती है। विधवा बहन ना देखी है मैंने, भाई 5 साल भाई है, विधवा बहन है, जो बहन का दंद आ जाए विधवा बहन है, वह देवर जेठ को आ जाए लेने वास्ते, का भाई लेने वास्ते आया हूँ, मैं ट्रैवल होने वालों है, जो भाई नहीं जाऊं भाभी नहीं जाऊं भुजाई नहीं जाऊं काके नहीं जाऊं ना ना ना करते, तो भाई के मैं ना बहन भेजो कौन भी मारे बहन नो माँ की छोड़े, मारे माँ की जगह है बहन कैसे भेजा, मारे बहन ने भेज रहे और बहन बहन ने पूछ काम करे बहन सलाह देवे गाय लेनी है तो बहन ने पूछो भाई बहन कहा ले लो, मारे माँ की जगह जो कोई काम हुए मारे कर्णों में तो भाई ने पूछो। ऐसा घर देखे ना घर देखा है, भाई ने बहुत आदर घर में, विधवा विधवा बहुत घर में, घर वाला सब आदर करे, पूजनी है मारने बहन ने पूछी आदर मारी बहन है मारे बहन सब गाँव आप जा रहे हैं गाँव और उसे देखा कि ऊंट से आ रहा है अपने संबंध ये तो अपने पावना है तो घर आवेगा कि कोई चिंता को नहीं भाई है भाई भाई है फिर भाई है भाई है भाई ने भरोसे उस चलाते भाई ब्याह होगा सब काम कर देंगे और उस आदर सत्कार जो करना भाई करे सभी भाई ने भरोसा रखे सभी भाई है करे कोई चिंता की बात को नहीं घर भाई है चिंता नहीं तो चिंता में घर में भाई करने उसी हमारा मुसाफरी छोड़ो हमारा सगा संबंधी है चलो चल भाई घर में हमारी चिंता क्या है भाई सब करे जो ही भाई सब काम करे वह दूसरे घर ही मानती है अपने को वह भोजाई दूसरे घर की है कोई काकी लागे कोई भाभी लागे कोई भोजाई लागे कोई कुछ नहीं लागे पीर बैठी है मारी बहन है मारी मारी बहन है। आनंद आनंद में जैसे मां ने देख रहा आनंद आवे ना यूं जो आनंद आवे मां ने देख जो राजी हो जीव राजी हो मारे मारी जगह है मैं ना भेजू को नहीं भेजो तो थोड़ा देर रखो भाई साहब लिया मैं नवाल रहेगा बोलो फिर गोत्र दूसरो हो गयो मैंने जितना सास लिख करे पर सास देव जी ने कदी नहीं कहे कि मारे भाई ने रोटी की तकलीफ होती है मैं पीर भेज दो बोलो कोई ठेका हो तो मेरे कोने कोने में कोई कहो तो बोलो कोई होती जाए सास आवाज के मारे पति ने मारे रोटी की तकलीफ होती है भाई ने कहा मैं भेज दे गए तो वह अपने आप उस से बने जो अपने आप को भगवान में मान लो मैं भगवान की हूं भगवान की मां बनो बेटी बनो लुगाई बनो मित्र बनो प्रेमी बनो कैसे ही हुई भगवान कृष्ण हमारे बहन ही सुभद्रा कृष्ण भगवान की बहन थी सुभद्रा तो वे बलदेव जी ने विचार किया कि दुर्योधन को दूंगा मेरी बहन भगवान का विचार है मैं अर्जुन को दूंगा तो अर्जुन को ही देने जो दर्शन कथा सुनी मैं कथा सुन ली है नी अर्जुन साधु बन गया साधु बने आया संत ऐसा जो निमंत्रण दिया भाई मिले वहा भाई बहन भाई मिले आपस में बहन ने कह दी तो आज नहीं और रथ तैयार कर रथ दे दिया रथ दे आया भोजन में भोजन किया साधु ने बुलाया बस गया रथ लेकर गए वो देवता ने परिक्रमा करते है उठे सोई सुभद्रा ने कह दिया तू बहन तू न जाएगी सुभद्रा आ गया घोड़ा अर्जुन ने आ गया उन लोगों के ओ कि भाई थारी बहन ने अर्जुन ले गयो अर्जुन नहीं ले गयो अर्जुन ने भाई ले गई अर्जुन ही ले गयो भाई ले गई तो बलराम जी को भी तुआ बलराम जी मना दूंगा कृष्ण भगवान मना कर रहा अर्जुन ही दूंगा अर्जुन मिलकर ले गया छपर गए भाई ले गई अर्जुन को ले गई मिल रहे भगवान साथ में तो बताओ पर भाई ने समझा दी कि भाई द्रौपदी के साथ में प्रेम रखी द्रौपदी खटपट जाए आपस में शौक लड़े आदर करती है द्रौपदी का द्रौपदी का आगे छोटी बीनरी में जो रहती सुभद्रा भगवान कहती हूँ कही द्रौपदी बंद नहीं है द्रौपदी को नहीं धंधा द्रौपदी के साथ मिलकर रहना द्रौपदी के साथ मिलकर रही द्रौपदी गर्दी करती भाई ने समझा दी देख भाई द्रौपदी को देना चले गए तो भाई अर्जुन ने पढ़ा देते पर अभिमन्यु हुई अभिमन्यु बेटे हुए अभिमन्यु अभिमन्यु को भगवान ने सिखाया जो ऐसी बात आती है जब युद्ध हुआ ना युद्ध तो उस युद्ध में लड़ते थे अभी तो वो छोकरा था लड़का अरे भीष्म जी महाराज दादा दादाजी बूढ़ा वे महाराज ऐसा दर्द जोर से जो अभिमन्यु हुआ अभिमन्यु पहले जोर से बाढ़ खुश हो गए खुश हो गए अरे कृष्ण सौगरा तो कृष्ण आ रहे कौन तेरा बाप को रहे मैं अर्जुन का बेटा हूँ और तू कहां से जाए, कृष्ण भगवान सीखो मैं बाण विद्या बाण। अच्छा बढ़िया बात है, बढ़िया खुश हो गए भीष्म जी, खुश हो गए। बाण लगा जोर से, बंदूक में जोर में दारू को जोर से ले बाण में तो खास कर लगे कान तक हंसने कान तक छोटे जोर से भीष्म जी लगा जोर से बाण, भीष्म जी खुश हो गए छोकरा तो कृष्ण भगवान का चेला हूं मैं उसी का उपाय विद्या ये मान बड़ा बड़ा बच्चा बड़ा तेज था सुभद्रा का बेटा तो सुभद्रा दीदी भगवान को अपना आप मान लो, भगवान होते खुशियां से मान लो, बेटा मान लो, बाप मान लो, भाई मान लो, पति मान लो, पुत्र मान लो, चेला मान लो, गुरु मान लो, मान लो भगवान को, तन मरा से मान लो, तन चौखा लगे जीव मान लो, पर है एक बार भगवान है और कोई नहीं है, कोई नहीं, कोई तो कोई बाप है, कोई बेटा है, कोई संत है, कोई महात्मा है, कोई ब्राह्मण है, कोई साधु है, मारा तो केवल गरीब भगवान मारा, केवल भगवान मारा है मारा। यह बात मान लो कल्याण करने वाली चीज है, सच्ची चीज है, एकदम मारो कोई है ही नहीं। जैसे मेरे माई ने कहा मेरे तो गर्द को मारा दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुगट मेरे पति सही पति मानती वा पति सही। प्रयागदास जी सीता जी को बहन मानता, राम जी बहन हुई है जीजा जी वाला, बहन तो हमारी सीता जी है समझे। चित्रकूट में जाए पास है कहो भाई तू क्यों आई, तेरे को तो बनवास नहीं है, बनवास तो गया राम जी को, सीता जी को बनवास नहीं था, सीता जी के मैं सेवा में जाऊंगी, लक्ष्मण जी सेवा में गए, सीता को बनवास नहीं था। तो भाई लड़े लड़े बैठे के भाई मैंने महाराज दर्शन अच्छा लगे इनकी सेवा जी के बोली है बोली समझे को नहीं, अरे जंगल में सुख है, खावण ने तो रोटी नहीं, पहन ने कपड़ा नहीं, रेवण ने मकान नहीं, सोन ने खाट नहीं, पैरों में जूती नहीं, सिर में छाता नहीं, अंडी में दाव नहीं, ऐसी अवस्था उसने मना सूख है भाई के तो बोली है बोली समझे भाई। चल मैं पहुंचा दू, तू कहे तो अयोध्या पहुंचा दू, तू कहे तो जनकपुरी पहुंचा दू, डरना नहीं सिंह बाल मैं हूं साथ में छोटे भाई मैं छोटा मोटा हुआ मेरी बहन नहीं ले जाऊंगा बहन मेरी बहन हमारा याद करे मारी बहन कांटा गढ़ जाए मारा मेरा कोमल कोमल चरण है और वो कांटा गढ़ जाए वो रोन लग जाए भोली बहन समझे बोली भोली मैंने कोई भोली क्या भोली है भोली मार पाल रहती जन्म देती है पालती है श्रृंगार करती है रुख उपाय करुणा निधान की करुणा निधान भगवान की रुख उपाय करके संसार को पैदा करती है संसार का पालन करती है संसार का सबका श्रृंगार कर देती है उद्भव स्थिति श्रृंगार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेष्ठ गरीब सीताम न तो राम बल्लभाम ऐसे राम बल्लभा है नमस्कार करता हूँ वो सब नमस्कार जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा विधान की ताके जुग पल कमल बनाऊ तुलसीदास महाराज कर रहे उनके चरणों में मनाओ ताशु कृपा निर्मल मति पाऊं। उस सीता जी की कृपा से बुद्धि निर्मल हो जाए, राम जी जस गाऊं निर्मल मति पाऊं। समझे? मैंने कहा भोली है भोली भोली, समझे? जंगल में सुख है, रोटी खाओ ने रोटी नहीं मिली, रोटी फल खाओ रोटी नहीं खाओ ने रोटी हो रही, खाओ ने रोटी हो रही, पहनने करने कपड़ा पूरा नहीं, रहने मकान नहीं, सोने खाती नहीं, कर्ज तकलीफ में भोली है, समझती नहीं। तो महाराज गए, महाराज दर्शन करूंगा जी, भोली है, मार साथ में पहुंचा दू भाई हूं, भाई मैं तो महाराज कहते मन सुख मिलता है, भोली भोली समझती नहीं। मैं ले जाऊ तो कह जनकपुरी पहुंचा दू, तो कह दरजोधे पहुंचा दू, मैं साथ हूं, डरने की बात नहीं है, सिंह भाग दर कोई भी डर नहीं है, मैं साथ हूं। पर बहन सारी नहीं, क्यों कह मरे लक्ष्मण जी यहां मेरे को ले जाओगे? खुशी हुई, हाँ हाँ आप ले जाओ, कैसे ले जाओगे? बैठो खाट पर बैठो, उठा लूंगा। आश्चर्य लगे, राम जी कहते हैं कि ये दिल्ली करता है चलेगा नहीं, छोटा कुमार बड़ा खोटा है, क्या कर रही चला साथ है, छोटा कुमार बड़ा खोटा साथ नहीं चला करे, समझे? कोई चलो वैसे भगवान ने कहा आप खाट पर सोओगे हमारे दाएंगे, हमारे सुन मान नहीं आता, नीम के नीचे खटिया की खटिया तेरे करवा क्या था सलमा था सब रामलला का सरवा, रामलला का सला है तो मामले तो रामलला का सरवा। सीता जी को प्रेम कहते हैं भाई भाई तो चल भाई भाई, भैया हमारे महाराज के चरणों में मन सुख मिलता है, भोली है भोली भोली समझती नहीं, जंगल में कोई सुख है, फल खाओ नहीं खाते है, रोटी नहीं मिले अन्न तो मिले क्यों नहीं, सुख है अचानक वो कोई भोली है। प्रयादास जी ने भोली समझता, मारी बहन भोली है, सब जगह है, मैं ले जाऊ साथ में, सब तरह सेवा में करूं, मैं छोटा हूं ना वो तो बड़ा हो गया, अब छोटा तो ये हो, अब बहन सेवा करूं, बहन राजी जो काम करो, जो बहन कह जो काम करो, सब चाल है ना भैया, मारा भी और ठीक रहता है, भोली बोलो सीता जी को भोली कहने वाला कोई आदमी भगवान जी उपास सारी उत्पत्ति स्थिति प्रदाय करने वाली, हनुमान जी ने कहा कि राम जी कुछ नहीं करते है, सब मैं करते हो, रावण कुमारी होने मालदूर से भी हो, राम जी कुछ नहीं करते है, सब करती हूँ मैं, रावण को आए महाराण को सबको मजा है, सब काम करती है। प्रयागदास जी कहते भोली है भोली है तो जंगल में कोई सुख है, मास्टर तो जनकपुरी पहुंच दूंगा, सास पहुंच दूंगा, पीर पहुंचा दू, तू कर मैं साथ हूँ, डर डर की बात नहीं है, मैं साथ हूँ, कितना प्यार है बताओ, बहन भाई हंसने देखो कितना प्रेम कितना हंसने है, बहन दुख बोला जो अच्छू बोला मेरे बहन माने को नहीं, बोली जंगल में कोई सुख है, आराम है। भैया मैं तो महाराज गए थे, दर्शन करते हुए इतने सुख हो जाता है, पौड़ी समझते नहीं ऐसे है। इसलिए जो भगवान मारा है, मारा है भगवान, भगवान क्यों कैसे आरत रहा है, मारा है भगवान, मारा है फिर सबके सब कैसे हो, भगवान मारा है। पति मानो, पुत्र मानो, भाई मानो, मित्र मानो, स्नेही मानो, ईश्वर मानो, मालिक मानो, खुश है कि मान लो भगवान मारा है, आप बात मान लो भगवान कैसा है, कहाँ रहते है इसकी जरूरत होती, कैसा गए है जैसा है, मारा है, मारा है, मारा है, मारा है बस। केवल एक बात है, एक बात केवल बात, भगवान मारा है, भगवान मारा है, भगवान साथ में है। मेरा तो गर्दन को बाद दूसरों ने कोई जाकर सर मोर मुगट मेरो पति सोई, मेरा वही पति मानते थे प्रियादास जी, सीता जी को बहन मानते तो भले सीता जी ने मानो, राम जी ने मानो, तो प्रेम इतना कि जंगल में मैंने कुंवर कुंवर सर ने कांटा ले जाएगा, सुन ले जाए बैठे रोड़ा लग जाए, भाई माने को नहीं, जंगल में पैरों में जूती नहीं पहनने लगे, एक कोमल चरण बैठ गया, कांटा घट जाए, कंकर घट जाए, मैंने खाट ले गया, खाट में नहीं हुआ, नहीं तीन खाट बन ले गया, खाट पर सो जाओ, दो भाइयों खाट एक तरफ, बहन का खाट एक तरफ, नहीं भाई भैया मैं तो मैं बौली है, समझते नहीं प्रेम कितना, प्रेम अपना पर, अपना पर हमारी माँ सीता जी हमारी बहन है, हमारी बहन है, हमारी बहन है, कितना प्रेम है, इसने खुश हो गया। सीता जी आप साहब गए हो, भगवान ने कहा भगवान ने यहां तक कहा है मेरे साथ में चलोगी तो दुख पाओगी, पहले कह दिया राम जी ने पीर में दुख पाओगे हम साथ में, रावण ले गया तो क्या सुख रहेगा, वाल्मीकि रामायण आता है रावण की स्त्री कौन, रावण की स्त्री मंदोदरी, मंदोदरी मंदोदरी मंदोदरी भोजन भेजा करो भेजा लिया कौन थे, सीता जी स्वीकार नहीं किया, कपड़ा भेजा कपड़ा दो भोजन दो कटा, सीता स्वीकार नहीं किया, रावण ने समझाया ठीक हो नहीं, भजन रामायण में आवे तू क्यों आई, किन्नी बेटी है कटे बनाई हुई क्यों आई है वो, क्यों बेटी तू जनक महाराज दस जी बेटे ने बनाई हूँ, थमें रावण बनाने में आई हूँ, मारो खास काम है तुम रावण जाएगी चले जाऊंगी, काम खास काम आई है थमें रावण बनाने, अच्छा क्यों आई गए अच्छा रावण बनाने आई हूँ तो रावण बना दी लंबी पैर नहीं बस सर जा मन को मैं वो खास हुआ ऐसा समझदार अच्छा क्यों आई, अब कीर्तन सुनो महाराज कीर्तन सुनो, भगवान को अपना मान लो अपना है, कीर्तन सुनाओ कर दू मैं कीर्तन की महिमा बहुत है, जब से जब करो कैसे कीर्तन, हरे रामा हरे रामा।